Günaydın. Günün ilk haberi Uzak Doğu'dan geliyor. Doruk Oğuz tarafından başlatılan ve kısa sürede 20 bine yakın imzaya ulaşan kampanyanın talebi, Tayland'da bulunan 220 Uygur Türk'ünün Çin'e iade edilmemesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu insanları kabul etmesi. Doruk diyor ki, 1 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciyi kabul etmiş ülkemizin, Çin'in korkunç zulmünden kaçabilmiş 220 Uygur kardeşimize yardımcı olmaması kabul edilemez. Acilen gereğinin yapılmasını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na arz ederiz. Ülkemizin maalesef acı bir şekilde kutuplaştığı bu dönemde her kesimden destek görecek önemli bir jest olacağını belirtmek isteriz diyerek talebini dile getirmiş. Sırada bir köpeğin hikayesi var. Ahu Gül Uruk tarafından başlatılan kampanyanın talebi, komşudan gelen şikayetle bir hücreye alınan köpeğinin son günlerini yanında geçirmesi. Ahu, komşu şikayetiyle hücreye götürülen köpeği Ares'in şu anda 10 yaşında olduğunu ve yakın zamanda kanser olduğunun anlaşıldığını söylüyor ve ekliyor. Ares ölmek üzere. Son günlerini ailesinin yanında geçirmesi için geri verilmesini rica ediyoruz. Ahu'nun kampanyada verdiği bilgilere göre Ares, 14 Mart 2003 tarihinde doğmuş ve 2 aylıkken kendisi tarafından sahiplenilmiş. Evin çocuklarının yatağında büyümüş, 6 yaşında bir canken komşu şikayetleriyle evin bahçesindeki kulübesinden alınmış ve İzmir Belediyesi'nin seyrek hücresinde 4 senedir yaşamaya çalışırken önceki günlerde kanser olduğu anlaşılmış. Ahu diyor ki, sahibi onu hiç dövüştürmemiştir. Kanuna göre 2008 tarihinden önce doğmuştur. Kısırlaştırılmıştır, evden dışarı çıkarılmamıştır. Bir tek il kuruluna kayıt ettirilmediği için geri verilmemektedir diyerek kanuni yönünde açıklıyor. Ares'i ziyarete gittiklerinde yüzündeki beni buradan çıkar bakışlarının yürekleri sızlattığını söyleyen Ahu, nasıl bizler suç işleyip hapisteyken kanser olmuş ve hastalık nedeniyle tahliye ediliyorsak bu cana da fırsat verilmesini, sahibine kayyum olarak verilmesini rica ediyoruz. 3-5 gün ömrü kalan bir canın hücrede ölmesi vicdanları rahatsız edecektir. Bu canın hücrede ölmesine izin verilmeyip sahibine verilmesi konusunda emir ve müsaadenizi rica eder. Diğer bütün iyi huylu, yasaklı köpekler için de kanunda düzenleme yapılmasını arz ederiz diyerek yetkililere seslenmiş Ahu. Sırada gündemin konusu seçimlerle ilgili bir kampanya var. Kampanya genelde olduğu gibi bir yerel yönetici adayına değil, bu sefer uluslararası bir noktaya, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilciliğine sesleniyor. Samet Özçelik tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklaması şöyle. Avrupa Parlamentosu üyesi Marit Yeşakke öncülüğünde bir grup Avrupa Parlamentosu üyesi parlamenter, Avrupa Birliği Dış Politikalar Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'ye Türkiye'deki seçimlere gözlemci gönderilmesi için bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'deki siyasi ortama atıfta bulunuldu ve gözlemci göndermenin önemli bir adım olduğuna, dahası gerekliliğine vurgu yapıldı. Avrupa Parlamentosu üyesi Mariette Cheşake'nin destek amaçlı başlattığım imza kampanyasını adil bir seçim için sen de destekle. Demokrasinin ve hukukun bir ön koşulu olarak özgür ve adil bir seçim hedefliyoruz. 30 Mart 2014 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ortam nedeniyle uluslararası gözlemciye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç ülkemizdeki demokrasinin geleceği için önemli ve gereklidir, diyor kendisi. Sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik başlatılan bir başka imza kampanyası var ve talebi ise Turgutları Köyü'nün ulaşım probleminin çözülmesi. Çevre köylere kadar gelen 758 numaralı otobüsün Turgutları Köyü'ne de uğramasını talep ediyor kampanya. Diyor ki, haftaya bir gün sabah gidiş akşam dönüş için hemen yanımızdaki köye kadar gelen 758 numaralı otobüsün bize de aynı kamu hizmetini vermesini sağlayın diyerek belediyeye seslenmiş kampanya sahibi. Diyor ki, hem şehre göçen köylüler hem de farklı şehirlerden gelen yerleşimcilerin arsa alması ya da yıkılan evleri onararak oturması ile şenlenmeye başlayan Turgutları Köyü'nün toplu ulaşım sorunu bir türlü çözülemedi. Köy muhtarımızın defalarca yazılı sözlü başvurularına rağmen Eşot Genel Müdürlüğü 7 kilometre yakınımızdaki Çukurköy'e gelen 758 numaralı otobüs seferlerinden sadece bir tanesinin yerel pazarın kurulduğu Perşembe günü köyümüze de gelip bizleri sabah menemene götürüp akşam Çukurköy servisiyle getirmesine yaşayan yok diye reddetmiş ve bizleri mağdur etmiştir. Acilen gerekli düzenlemelerin yapılıp talep ettiğimiz kamusal hizmetin köyümüze de getirilmesini sağlanmasını talep etmekteyiz. Bu kararın sadece bu dağ köyünde yaşamayı seçen bizleri değil, menemene ulaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda burada yaktığımız çoban ateşini görmeye gelen öğrenciler, çocuklu aileler ve yaşlıların da artık bize ulaşmasını sağlayacaktır diyerek talebini dile getiriyor. Turgutları köyündeki insanlar buraya giderek genişleyen bir yerleşim söz konusu. Seçimler yaklaştıkça pek çok talep de dile getirilmeye başlanıyor. İstanbul Sözleşmesi gibi kent sözleşmeleri birbirini izlerken bir çağrı da hayvanseverlerden gelmiş bu sefer. Türkiye'deki yerel yönetim adaylarına yönelik yapılan çağrı da şunları görüyoruz metinde sizlere olduğu gibi iletelim. Yerel seçimlerin sonucunda ilçemiz sınırları içerisinde hayvan hakları konusunda pozitif çalışmaları yapmalarını ve aşağıdaki detayları verdiğimiz maddelere uygun davranmanızı talep ediyoruz. 1. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun titizlikle uygulayacağıma, tüm hayvanların yaşam haklarının korunması konusunda gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte işbirliği içerisinde şeffaf çalışmalar yapacağıma. 2. Sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılama, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için başkanı olduğum belediye sınırları içerisinde rehabilitasyon merkezi kuracağıma ve bu merkezin hekimlerinin ehil personelinin hayvan dostu oluşturulmasına özen göstereceğime veya mevcut olan rehabilitasyon merkezlerini iyileştireceğime. 3. Yasanın 4. maddesi C bendi. Yerel yönetimlerin gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için bakım evleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları hükmü gereğince bu yasanın aynı maddesinin H bendi, hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır hükmü gereğince sahipsiz kedi ve köpeklerle birlikte her ne sebeple olursa olsun güçten düşmüş yük ve binek hayvanları, gösteri hayvanları, yaban hayvanları ile kesimi mahsurlu her türlü kesimlik hayvanların da yaşamları boyunca bırakılabilecekleri doğal koşullara uygun bakım evleri kuracağıma. 4. Rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırma ve tedavi işleminden sonra sağlıklı hayvanların alındığı yere bırakılmasını sağlayarak dışarıdaki yaşamlarının da güvence altına alınması için gerekli tedbirleri alıp kamuoyunu bilgilendirici afiş, broşür ve eğitim çalışmaları düzenlenmesine destek vereceğimi eğitim çalışmaları yapacağıma. 5. Belediye sınırları içerisinde yaşayan sahipli hayvanların çip, dövme ve benzeri işaretleme metotları ile kalıcı olarak kayıt altına alınması ve sürekli denetimlerinin yapılmasını sağlayacağıma. 6. Başkanı olduğum belediye sınırları içerisinde yaşayan hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayan kent mobilyaları yaptıracağıma ve beslenme yapan gönüllülere mama desteği vereceğimi. 7. Pet shopların ve üretim çiftliklerinin ilgili kuruluşlarla birlikte denetimlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlayacak ve kayıt dışı üretimi önleyecek çalışmalar yapacağıma. 8. 3 ayda bir toplanan il hayvan kurulu toplantısına bizzat katılarak sorunların çözümüne aktif olarak katılacağıma, hayvan hastanesi kuracağıma. 10. 24 saat nöbetçi veteriner hekim bulundurulmasını temin edeceğime, 11 belediyem sınırları içerisinde yaşayan yaban hayvanlarının habitatını koruyacağıma ve gerekli dönemlerde besin takviyesi sağlayacağıma ve yaban hayvanlarına dokunulmaması ve zarar verilmemesi konusunda halkın bilinçlendirilmesine özen göstereceğime gibi taleplerini içeren metinleri adaylar tarafından bir sözleşme olarak imzalamasını ve adayların bu konuyla ilgili halka taahhüt verip kendi internet sitelerinden ve sosyal medyadan yayınlamasını talep ediyor bu kampanyada ve belediye başkanlarına sesleniyor. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de Change.org'a girerek bir kampanya başlatabilirsiniz. Esen kalın.